hoort enkele enthousiaste muziekfreaks. Mensen die kopen bij een platenzaak met kwaliteit in huis. Pophoren. Ja, elke week dit even langzaam. Lekkere plaatjes, lekkere plaatjes. De kwaliteit. Pophoren, een prima zaak voor de echte liefhebbers. Pophoren heeft de grootste collectie compact discs van West-Friesland. Met populaire, klassieke en middle-of-the-road muziek. Maar natuurlijk ook singles. Iedere week een te gek assortiment nieuwe. Verder top 40 en gauw ouwe. Import 12 inches, LP's en muziekcassettes. Kom, kijk en hoor. Profiteer van onze enorme collectie. Pophoren, Kruisstraat 2 in Horen.